suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku czczono pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza. Kolejny, drugi przypadek ptasiej grypy w Wielkopolsce. Wojska Obrony Terytorialnej zachęcają do spędzania u nich ferii. Tłumy uczciły wieczorem w Gdańsku pamięć tragicznie zmarłego rok temu prezydenta miasta Pawła Adamowicza. W miejscu ataku na Żownika odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wieloletniemu włodarzowi miasta. Śledztwo w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza nadal trwa. Dzisiaj prokuratura podała, że zostało przedłużone do 13 kwietnia. Jak mówiła Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej, dochodzenie zbliża się ku końcowi, ale niezbędne jest zbadanie jeszcze dwóch kwestii. W kwestii stanu poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Czekamy na badania i następnie sporządzenie opinii, przekazanie jej prokuraturze przez zespół biegłych. Oprócz tego jeszcze trwają czynności z udziałem świadków. Są to osoby, z którymi miał kontakt podejrzany w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej za wcześniejsze zarzucone mu przestępstwo. Takich osób zostało wytypowanych ponad 100. Prezydent Gdańska został ugodzony nożem podczas ubiegłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zmarł w szpitalu następnego dnia. Drugi przypadek ptasiej grypy w Wielkopolsce. Wirusa H5N8 potwierdzono na fermie gęsi w miejscowości Zalesie w powiecie kolskim w pobliżu granicy z województwem łódzkim. Na fermie jest 6 tysięcy gęsi. Wszystkie zostaną wybite. Występowanie wirusa potwierdziły badania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Wojewoda zaapelował do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności, mówi Tomasz Sztubę z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Ponownie zwraca się z apelem o szczególną ostrożność i rygorystyczne przestrzeganie zaleceń inspekcji weterynaryjnej. Chodzi o bioasekurację, o to, abyśmy zwracali szczególną uwagę w obrębie gospodarstwa, na to, kto tam przechodzi, w jakim obuwiu, w jaki sposób ta bioasekuracja występuje. Pierwszy przypadek ptasiej grypy w Wielkopolsce stwierdzono na początku stycznia w powiecie ostrowskim. Służby musiały zlikwidować stado 65 tysięcy kur. Wirus nie jest groźny dla ludzi. Najpierw wniosek, rekrutacja, a później szkolenie, ferie można spędzić z Wojskami Obrony Terytorialnej. To propozycja dla uczniów i studentów. W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Radomiu rozpoczął się nabór chętnych. Jedni chcą przeżyć przygodę, drudzy zaangażować się w pomoc innym. Bez względu na motywację warto spróbować, przekonuje wojskowy komendant uzupełnień w Radomiu, podpułkownik Zbigniew Adamczyk. Zainteresowani znajdą wszelkie potrzebne informacje w szkołach, na uczelniach albo w internecie. Najlepiej do nas do WKU bezpośrednio się zgłosić. Wtedy mówimy, co ma dołączyć do wniosku. Informujemy o wszystkich tych krokach, które będą realizowane po przyjęciu wniosku od takiego kandydata. Zdaniem podpułkownika Łukasza Baranowskiego, dowódcy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu, ochotników czekają dwa intensywne tygodnie. Te osoby będą mentalnie przygotowywani do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wiadomo, że jest to służba ochotnicza, która wymaga bardzo dużego takiego zaangażowania, mającego podstawy patriotyczne, prospołeczne. Dotąd do Wojsk Obrony Terytorialnej wstąpiło ponad 25 tysięcy osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Parlamencie Europejskim dyskutowano o przyczynach pożarów w Australii i innych klęsk żywiołowych, do których doszło w ostatnich latach. Według chadeków, socjalistów i liberałów tego typu zjawiska to dowód na to, że klimat ociepla się pod wpływem działalności człowieka. Część konserwatystów zwracała tymczasem uwagę, że do masowych pożarów w Australii dochodziło również w przeszłości. Nacjonaliści zarzucali dodatkowo liberałom wywoływanie paniki dla celów politycznych. Według Komisji Europejskiej w związku z globalnym ociepleniem będzie zwiększała się częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, podobnych do tych, z którymi teraz mierzy się Australia. Europosłanka ludowców Hildegard Bentele mówiła w Strasburgu, że Unia musi przyspieszyć działania zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Musimy nieustannie zabiegać o to, by osiągnięte zostały cele opisane w porozumieniu paryskim i Zielonym Ładzie. Green Deals. Partie nacjonalistyczne zarzucały liberałom szerzenie histerii i wykorzystywanie tragedii do własnych politycznych celów. Konserwatyści, w tym europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska, przekonywali tymczasem, że Parlament Europejski powinien zacząć walkę z emisją dwutlenku węgla od siebie. raz w miesiącu cały parlament przenosi się na 4 dni do Strasburga, generując tym samym produkcję CO2. Pożary trwają w Australii od września. Zginęło w nich 27 osób, ale też około miliarda zwierząt. Ze Strasburga, Karol Srówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. 2 godziny temu w sporcie mówiłem o dobrych informacjach dotyczących Łukasza Fabiańskiego. Kontuzja, której nabawił się w meczu z Sheffield United, nie jest aż tak poważna, jak przypuszczano, i Polak między słupki West Hamu wróci za kilka tygodni. To dobra wiadomość z Wysp Brytyjskich. Zła jest taka, że wszystko wskazuje na to, że dużo poważniejsza jest sytuacja Krystiana Bielika. Zawodnik Derby County rozegrał tylko 18 minut w meczu rezerw z Tottenhamem. Polak został zniesiony z boiska na noszach, a uraz dotyczy kolana. Najprawdopodobniej zerwał więzadła krzyżowe. Występ na Mistrzostwach Europy pod dużym znakiem zapytania. Znak zapytania od dłuższego czasu widniał obok nazwiska trenera FC Barcelony. Dziś już wiadomo, że Ernesto Valverde żegna się z pracą, a kibice Dumy Katalonii odświeżają co chwilę stronę klubową, sprawdzając, czy został już ogłoszony nowy szkoleniowiec, którym najprawdopodobniej zostanie były trener Realu Betis, Quique Setién. Czekamy na potwierdzenie. Jak natchniony jechał dzisiaj w rajdzie Dakar Fernando Alonso. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 zajął drugie miejsce na 8 etapie. Wygrał Francuz Mathieu Serradori. Jakub Przygoński, dobrze, był 6, a liderem pozostaje Hiszpan Carlos Sainz, ale wilki pustyni Stefan Peterenzel i Katarczyk Alatia gonią. Rajd potrwa do piątku. Dziś nie startowali motocykliści i zawodnicy jadący quadami. Gorąco na pustyni Arabii Saudyjskiej, gorąco na antypodach. W Hobart nie tylko się żegluje, ale i gra w tenisa. Efektowne i wywalczone zwycięstwo Magdalinet wygrała 7-6, 7-6 z Rosjanką Swietlaną Kuzniecową, która swego czasu przecież wygrywała turnieje US Open i French Open. Forma Linet ma przełożenie na światowe rankingi, zajmuje wciąż wysokie 43 miejsce. Iga Świątek jest 56, a prowadzi Australijka Ashley Barty. U panów awansował Hubert Hurkacz, jest 34, prowadzi Rafael Nadal. A kończymy skokami narciarskimi. Zmianą na najbliższy konkurs Pucharu Świata w Titisy Neustadt Jakuba Wolnego zastąpi Aleksander Zniszczą. Tak zdecydował trener Michał Doleżal. To dobra decyzja, mówi skoczek Bartłomiej Kusek. Odpuścić ten jeden weekend, na spokojnie potrenować i z dobrymi skokami przyjechać na zawody do Zakopanego, przed własną publicznością poskakać. Mamy tam konkurs drużynowy, jest trójka bardzo dobrze skaczących naszych zawodników, brakuje czwartego i tu myślę, jeżeli chcą chłopcy liczyć się, to potrzeba czwartego dobrego zawodnika. Do Niemiec jadą najlepsi, czyli Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Zawody już w najbliższy weekend. A w nocy na północy i wschodzie możliwe słabe opady deszczu, pogodnie głównie na południu. Na termometrach od minus 3 do 3 stopni. W ciągu dnia będzie od 3 stopni na południu do 10 na zachodzie. W Bieszczadach możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami i miejscami słabe opady samego deszczu. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Dziś w czasie niezwykłym porozmawiamy o muzykach. Przybliżymy pionierski program, który pomaga profesjonalnym muzykom, którzy z powodów zdrowotnych lub innych życiowych przeszkód nie mogą już uprawiać swojego zawodu. W cyklu Na wyciągnięcie ręki odnotujemy zakończenie 5. etapu projektu i sztuka edukacja kulturalna dla wszystkich. O tym już za chwilę. Proszę zostać z nami. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through. Mm-hmm. it was my first love, and it will be my last. Music of the future, the music of the past, the music of the past, the music of the past. W studiu Trójki są goście Czasu Niezwykłego. Jadwiga Śmierzchalska, wykładowca fizjologii muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, współtwórczyni Gabinetu Zdrowia Muzyków, ale też i autorka i współautorka prac naukowo-badawczych z zakresu medycyny sztuki muzycznej, publikowanych i prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji, m.in. we Francji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, oraz Maksymilian Bylicki, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, realizator programu reorientacji zawodowej muzyków. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać o programie reorientacji zawodowej muzyków. Co to jest tak naprawdę? Muzycy dostrzegają problem i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego również i Instytut Muzyki i Tańca, że w wielu przypadkach wykonywanie profesjonalnej aktywności muzycznej nie jest możliwe, tak jak ktoś by planował, do późnych lat, do emerytury, szczególnie instrumentaliści dęci, wokaliści, także niektórzy instrumentaliści smyczkowi, z powodów zdrowotnych, z powodów fizjologicznych nie mogą wykonywać zawodu. Wobec tego jest kwestia, jak pomóc im znaleźć inne formy realizacji zawodowej w momencie, kiedy nie mogą czynnie występować na scenie. Instytut Muzyki i Tańca już prowadzi taki program od kilku lat dla tancerzy. Ta grupa jest w sposób oczywisty narażona na większe kontuzje i urazy i niemożność czasem występowania na scenie. Natomiast okazuje się, że muzycy też, którzy pracują swoim ciałem, naprawdę bardzo zależą od tego ciała. Jeśli to ciało ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, no to nie mogą wykonywać zawodu. Program jest nastawiony, aby im pomóc, żeby mogli działać w sferze kultury, działać w innych formach zawodowych, mimo niemożności występowania na scenie. A co jest istotą tego programu? Jak wygląda ta pomoc? Pomoc polega na tym, że każdy zainteresowany artysta, który do nas się zgłasza, po pierwsze dostaje pewną możliwość współpracy z doradcą zawodowym, z tym, aby określił swoje predyspozycje, swoje mocne strony. Później szukamy sposobu na wzbogacenie jego kompetencji, umiejętności. Czasem są to konkretne umiejętności zawodowe, czasem jest to jakaś realizacja innego marzenia. Mogę powiedzieć, że nawet jeden z na przykład tancerzy zapragnął zostać pilotem samolotów i Instytut finansuje w postaci stypendiów właśnie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego takie kursy, które przygotowują do innej aktywności, i jeden z tych tancerzy został pilotem samolotów. Ale oczywiście wolelibyśmy, aby ta aktywność była bliżej sfery kultury. Ostatnio zorganizowaliśmy kursy dla stroicieli fortepianów, przepisywania nut komputerowego, animatora życia muzycznego. Jest wiele form aktywności, które artysta ze swoją wiedzą, ze swoim potężnym doświadczeniem może wykonywać z pożytkiem dla kultury. Finansujemy stypendia, finansujemy poradnictwo zawodowe, finansujemy specjalistyczne kursy, udział w szkoleniach, warsztatach, które zapewnią konkretne umiejętności. Jeżeli dany muzyk ma jakieś marzenie związane nie akurat z muzyką i chciałby je realizować w tym swoim drugim życiu zawodowym, podpisujemy z nim odpowiednią umowę, ustalamy potrzebną kwotę, zostaje przyznane stypendium na realizację tego programu właśnie kształcenia w nowych umiejętnościach. Czas niezwykły. Powiększenie. Karolina Sajniak-Drzyzga pokochała skrzypce. Miała przed sobą międzynarodową karierę. Los jednak jej potoczył się zupełnie inaczej i to nie z jej winy. Skończyłam tak naprawdę wiele szkół. Rozpoczęłam swoją karierę młodego muzyka w szkole państwowej Misio Musica, potem było liceum Karola Szymanowskiego, następnie było liceum talentów imienia Zenona Brzeskiego w Warszawie, potem Akademia Muzyczna, ówcześnie jeszcze Akademia, no, a potem była długa przerwa spowodowana kontuzją. Po kilku latach udało mi się dokończyć studia w Szczecinie, w Akademii Sztuki. Następnie był menadżer muzyki w UMFC i Akademia Psychologii Przywództwa, Szkoła Jacka Santorskiego. Ile w sumie lat nauki poświęconej na edukację muzyczną? Edukację muzyczną zaczęłam w wieku 6 lat, no ponad 20 lat. Ponad 20 lat ciężkiej pracy, pięknej pracy z muzyką klasyczną. Na ostatnim roku studiów w Akademii Muzycznej w Warszawie no, stała się taka tragedia. Ja wracałam z koncerthausu berlińskiego nocnym pociągiem tutaj na próbę do filharmonii na festiwal Łańcuch. Byłam spóźniona, nigdy się nie spóźniam, więc to było dla mnie taki duży powód do stresu. Zaczęłam grać. Po kilkunastu minutach poczułam taki przeszywający ból w środkowym palcu lewej ręki. Ja już wiedziałam, że coś się stało. Nigdy w życiu czegoś takiego nie odczułam. Paraliżujący szok. Najpierw palec, potem dłoń, cała ręka. Nie mogłam dotknąć gryfu. Musiałam zrezygnować z tej próby. Wyszłam z wielkim płaczem. Zadzwoniłam od razu do rodziców. Od razu pojechaliśmy do lekarza. Udało się załatwić miejsce u takiego znanego specjalisty z medycyny sportowej i sesja różnych badań. Pan zobaczył te moje wyniki i pewnym głosem powiedział: pani już nigdy nie będzie grała na skrzypcach. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy, jakie będą konsekwencje tej strasznej diagnozy. To były różne czynniki. To był łokieć golfisty, łokieć tenisisty. Czyli efekt przetrenowania? Tak. Efekt szaleńczej walki o bycie najlepszym. Od najmłodszych lat. Z tego co wiem, to pani udało się, piła się pani po tej ścieżce kariery w górę. Tak, tak. Od najmłodszych lat tak naprawdę moi wspaniali nauczyciele wszyscy zauważyli we mnie wielki talent. Mam tutaj zdjęcia. To jest jeden z moich pierwszych koncertów. Pani jeszcze jako mała dziewczynka. 6-letnia w Pałacyku Szóstra. Wszyscy mówili, że gram jak stary. Jak stary, wspaniały skrzypek. Tutaj są pierwsze zwycięstwa. Szybko zaczęłam być takim zwierzęciem konkursowym. Tu widzę, że pani też z dyplomem, już z nagrodami. To była wielka zawsze przyjemność brać udział w konkursach dla mnie. Oczywiście liczyło się tylko wejście do finału. No a tutaj z moim mentorem wielkim, profesor Wiłkomirską, która po pierwszym kursie, kiedy miałam z 10 lat, tak naprawdę zajęła się mną. Tutaj dała mi szansę zagrania w Atmie. To była pieśń Roxany Karola Szymanowskiego. Zawsze byłam solistką albo pryncypariuszką orkiestry, koncertmistrzynią. Dla mnie muzyka, skrzypce były wszystkim i nagle to zostało wszystko mi odebrane. Była walka każdego dnia, żeby wstać z łóżka, bo ból był niemiłosierny. Ręka bolała tak bardzo, że trudno było nawet wykonywać normalne czynności życiowe. Była psychoterapia, ponieważ no, ja się załamałam. Cieszę się, że to się tak zmieniło, że mam teraz tak wspaniałą pracę i wyszłam z tego wszystkiego obronną ręką, ale wtedy przez kilka lat to była tak jakby wegetacja też troszeczkę człowieka. Telefony dzwoniły z propozycjami koncertowymi przez pierwsze 2 lata, no a potem to wszystko umarło i tak naprawdę nikt się mną nie interesował. W sportowym świecie sportowiec ma kontuzję, zabiera się za niego sztab ludzi, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, pomaga mu wyjść z kontuzji, a w świecie muzycznym jesteśmy zupełnie sami. Ja nie otrzymałam żadnej pomocy. Tak. Futerał oklejony wieloma różnymi naklejkami. Z całego świata. Z całego świata. Jeszcze nastrojone. Widzę, że to jest bardzo piękny i też stary instrument. Tak, to jest stary instrument niemiecki, wyczekany instrument, który rodzice mi zakupili. No nie wyobrażam sobie ich sprzedać. Zastanawiałam się nad tym, żeby komuś je pożyczyć. Tak naprawdę ten instrument jest w moim sercu, ale jest bardzo trudno grać na skrzypcach jeszcze z taką pamięcią tego bólu, który odczuwałam. Ja jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem. Jestem bardzo szczęśliwa w fundacji Julian Cochran Foundation. Fundacja zajmująca się propagowaniem muzyki klasycznej. Tak naprawdę zależy nam na wykorzystaniu nowych technologii. Zaczęło się wszystko od konkursu pianistycznego, międzynarodowego, tylko i wyłącznie w formule online. To jest International Cochran Piano Competition. Teraz już jesteśmy po czwartej edycji. 24 tysiące pianistów z całego świata się dowiedziało o nas. Wspaniali laureaci, którzy przyjadą do nas w marcu. Widzę tutaj wiele możliwości i innych projektów, nowych projektów, które fundacja ma w planach. Współpracuję z fantastycznymi muzykami, z fantastycznym zespołem. Najważniejsze jest to, że zostałam w muzyce klasycznej. Co pani sądzi o tym programie dla muzyków, którzy nie mogą dalej wykonywać swojego zawodu? Myślę, że to jest coś fantastycznego. Ja nie miałam takiej szansy, żeby w takim programie uczestniczyć, bo jeszcze tego programu po prostu nie było. Jest on szansą na inne spojrzenie na siebie. Znalezienie takich zawodów innych niż bycie muzykiem jest naprawdę bardzo trudne. Myślę, że program przybliży tym bardzo cierpiącym ludziom, tak mi się wydaje, ponieważ zazwyczaj muzycy nie rezygnują z zawodu tak po prostu. Muszą mieć jakieś bardzo, bardzo silne właśnie kontuzje. Tego mi zabrakło. Ja dochodziłam do tego przez 7 lat. Może dzięki temu programowi taki człowiek otrzyma odpowiedzi na te pytania dużo wcześniej. Mówiła Karolina Sajniak-Drzyzga. Niesamowita osoba, dla której muzyka jest wciąż największą pasją życiową, chociaż nie może już robić tego, co było sensem jej życia, czyli grać na skrzypcach. Kiedy pani Karolina doznała kontuzji, tak naprawdę mogła liczyć tylko na siebie i na swoją rodzinę, nikt jej nie pomógł. Jak duży to jest problem w skali naszego kraju? Ilu jest takich muzyków, którzy gdzieś tam w tej chwili w samotności muszą walczyć na przykład z kontuzją czy z jakimiś innymi problemami? Powiem tak, jest to ciągle temat tabu i nie tylko w naszym kraju. Generalnie w środowisku, zwłaszcza muzyki klasycznej, o dolegliwościach zawodowych związanych z wykonawstwem muzycznym mówi się niewiele. Nie wiem, dlaczego tak jest. Medycyna jest temat wstydliwy. Wstydliwy po części, bo to dotyka tej części naszej osobowości jako muzyków. Mówię jako muzyków, bo ja też ciągle jeszcze, chociaż już 10 lat nie występuję, uważam siebie za muzykę. Muzycy wstydzą się mówić o tym, że mają jakiś problem. Dlatego, że my się bardzo identyfikujemy z tym, co robimy. I to jest pierwszy krok, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek zmianie, że to, co ja robię, to nie jest to, kim ja jestem. To nie jest tożsame. Natomiast my jesteśmy tak, identyfikujemy się z tym i budujemy nasze poczucie sprawczości i temu sprzyja nasza edukacja muzyczna od najmłodszych lat, a niekoniecznie poczucie naszej wartości. Jest to system, który jest systemem edukacji podawczej. Zawsze jest ta relacja mistrz-uczeń. To mistrz umie, ja się dopiero uczę. Mało jest czasu w szkolnictwie muzycznym w naszym kraju na podkreślanie tego, co już umiem i w czym już jestem dobry. Ciągle jest podkreślanie, bo takie są realia, czego mi jeszcze brak. W związku z tym w momencie, kiedy ja jestem muzykiem, który sobie z tym radzi i buduje tą swoją tożsamość na wykonawstwie muzycznym, w pewnym momencie, jeżeli ciało odmawia posłuszeństwa, to ja się czuję rozbity. Nie mój zawód, nie moja praca, to nie jest taka sama sytuacja jak w innych zawodach. Tylko ja jako człowiek. I dlatego to wsparcie zarówno mentalne, psychoterapeutyczne, jeśli jest taka konieczność, jak i terapeutyczne, jeżeli chodzi o ciało, to jest tożsame, to musi iść w parze. jakiś pomysł na życie niż czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi. Samotnością swą, gęście do gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gra każdego dnia, na skrót przez drogi złe, za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie. Program Trzeci Polskiego Radia. Gośćmi Czasu Niezwykłego są dziś Jadwiga Śmierzchalska, wykładowca fizjologii muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, autorka i współautorka prac naukowo-badawczych z zakresu medycyny sztuki muzycznej, publikowanych i prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji, m.in. we Francji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, oraz Maksymilian Bylicki, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, realizator programu Reorientacji Zawodowej Muzyków. Dziś rozmawiamy właśnie o tym programie. Tu już możemy wejść w statystyki badań. Jako że dziedzina medycyny sztuki muzycznej w Polsce jest ciągle jeszcze młoda, tych badań jest dużo mniej, ale na świecie to już trwa ponad 30 lat i przebadano największe orkiestry na świecie i tysiące i setki muzyków. Tak naprawdę dolegliwości zawodowe muzyków dotyczą od 60 do 90 kilku procent zawodowych muzyków, no zależnie od badań, które były przeprowadzane od regionu, którym się tutaj interesujemy. I nie dotyczą tylko muzyków w szczycie kariery, ale dotyczą również młodzieży i dzieci. I takie badania były w Polsce prowadzone w 2010 roku, gdzie w szkolnictwie muzycznym u dzieci już dolegliwości związane z wykonywaniem muzyki zaobserwowano w 30 do 60%. To jest bardzo wcześnie, tak? Ta wczesna wykrywalność to jest szansa na profilaktykę, prawda? Jeżeli chodzi o uczelnie muzyczne, ja sama prowadziłam swego czasu takie badania, współprowadziłam równolegle w Polsce i we Francji. W trzech uczelniach muzycznych myśmy mieli wyniki na poziomie 91%. I tutaj mówimy już o pewnych realiach, tak jak w sporcie, bo tak jest. Kontuzja, przeciążenie zawodowe, to jest element naszej pracy. Jeżeli otrzymamy odpowiednie wsparcie, chociażby edukacyjne, prawda? Jeżeli jesteśmy tego świadomi, jeżeli nasi prowadzący są tego świadomi, jeżeli otrzymują wsparcie, to ono nie musi się kończyć odejściem od zawodu, ale oczywiście może tak być. Czy higiena pracy, muzyka to jest przedmiot, który się pojawia na uczelniach w Polsce, na uczelniach muzycznych? Higiena pracy, muzyka jest podstawowym elementem przedmiotu fizjologia muzyki, który mam przyjemność tworzyć w Polsce i przekazywać dalej. Czyli to jest początek dopiero? No, na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie już 7 lat. Wiem, że to było pierwsze takie zajęcie w naszym kraju. To jest podstawa. To się wiąże z bardzo dużą życzliwością do samego siebie, z poczuciem, z przekonaniem, ze zmianą głębokich przekonań, że ja najpierw dbam o siebie, a potem o mój instrument. Bo pierwszym instrumentem jest moje ciało. Tutaj pani Karolina mówiła, że jej aż 7 lat zajęło to, żeby odnaleźć swoją drogę. Czy gdyby taką pomoc uzyskała wcześniej, czy jej losy potoczyłyby się zupełnie inaczej? Byłby ten happy end, ale zupełnie inny. Trudno gdybać, prawda? Zdarzają się dolegliwości zawodowe muzyków, które trudno odwrócić. Choć rzeczywiście w tak młodym wieku, jeżeli ta świadomość byłaby większa w młodszym wieku, to prawdopodobnie, mogę to powiedzieć, tak, nie skończyłoby się to tak dramatycznie. Ale czy sami muzycy są zainteresowani tego typu pomocą, czy właściwie gdzieś to odstawiają na bok, bo są zajęci koncertami, próbami, ćwiczeniami? I to jest właśnie druga strona tego medalu. Jeżeli ja żyję w przeświadczeniu, że takiej pomocy nie ma, że nie ma takiej potrzeby, że jeżeli komuś się to wydarza, no to po prostu nie nadaje się do tego zawodu, no to nie jestem zainteresowany. Natomiast jeżeli instytucje, uczelnie muzyczne, ale nie tylko, bo pamiętajmy, że poza jazzem, który można studiować w Polsce, to tak naprawdę muzyki uczy się ciągle od mistrza i niekoniecznie musi to być uczelnia, ale jeżeli nawet prasa, tak, branżowa czy radio, tak jak dzisiaj się tutaj spotykamy, mówi o tym, to zaczynamy zmieniać nasze przekonania. Na zasadzie to nie jest jakieś nieszczęście, to nie jest traf losu, to jest po prostu element tego zawodu i ja jestem jako muzyk odpowiedzialny za moje zdrowie. Tak jak ja za poziom wykonania muzycznego, który prezentuję, bo ono rzutuje na moje zdrowie, rzutuje na poziom wykonawczy. Pani miała okazję poznać panią Karolinę i pani Karolina jest takim przykładem osoby, której się udało odnaleźć tą cudowną drogę w życiu, nie rezygnując z muzyki. To na pewno nie było proste. Pani Karolina kilka lat z nami współpracowała w gabinecie zdrowia muzyków i rzeczywiście jest takim przykładem z pięknym happy endem, ponieważ jej odejście od wykonawstwa muzycznego było wyborem, nie koniecznością. Ona dokończyła studia muzyczne po 3 latach przerwy w ogóle nie grania i dokończyła je brawurowo, można powiedzieć, i mogłaby próbować odbudowywać swoją karierę. Natomiast zdecydowała, że te lata, które upłynęły, tak, dla osoby młodej, to jest 7 lat, to jest przepaść. Że ona nie udźwignie i nie ma chęci dźwigać takiego ciężaru, żeby budować swoją pozycję na rynku muzycznym od nowa. I tutaj znowu wchodzimy, prawda, no skoro wraca sprawność ręki i ona mogłaby grać na poziomie absolutnie przyzwoitym wręcz, tak, spełniać wszelkie wymogi, jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyczne, skrzypcowe, to dlaczego nie? Dlatego, że tu jest jeszcze ten element psychiczny, prawda, i wybory życiowe. Ona jest osobą o tak wysokiej erudycji i tak dużą pracę wykonała też mentalną i jeżeli chodzi o swój rozwój osobisty, równocześnie radząc sobie z dolegliwościami dotyczącymi rąk, że podjęła świadomą decyzję i dlatego tak pięknie słyszymy, że jest szczęśliwa tu i teraz. I to też jest element, w którym muzycy mogliby otrzymać wsparcie. Pani Karolina tutaj właśnie wyraziła swoją opinię, że żałuje, że tego programu nie było wcześniej. Panie dyrektorze, jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z tego programu, z programu reorientacji zawodowej muzyków? Generalnie jest on przeznaczony dla muzyków profesjonalnych, którzy w zasadzie co najmniej 10 lat pracują w zawodzie muzyka. No chodzi o to, żeby to właśnie było dla osób, które już funkcjonują. Oczywiście w jakichś szczególnych przypadkach chorób czy kontuzji wcześniejszych też jest to możliwe. Czyli nie dotyczy to tylko osób zajmujących się muzyką klasyczną? Nie, nie. Jest po prostu mowa o profesjonalnym. Style wykonawcze mogą być różne. I praktycznie każda taka osoba może zgłosić do programu. Ja jeszcze chciałem tutaj odnieść się do jednej rzeczy, o której była mowa. Mianowicie warto uświadomić sobie, że muzyk pracuje ćwicząc, przygotowując się do koncertów wiele godzin dziennie. Wbrew pozorom granie na instrumentach, czy nawet śpiewanie nie jest czynnością wyłącznie naturalną. Naprawdę opanowanie swojego ciała w sposób perfekcyjny, tak żeby dokładnie wykonywać utwór, to jest, no chciałbym się powiedzieć, nieomal cyrkowa umiejętność, która musi być bardzo precyzyjnie zrobiona. Wobec tego te wiele godzin codziennego ćwiczenia powoduje, że szczególnie wśród nawet młodzieży, tak jak tutaj pani powiedziała, właściwie wszyscy są narażeni na przykład wielogodzinne siedzenie w jakiejś niezbyt naturalnej pozycji, wydawałoby się. I teraz chodzi o to, że osiągnięcie dużego stopnia naturalności, właśnie unikanie jakichś spięć, napięć do różnych innych, to nie jest zadanie oczywiste. To nie jest tak, wydaje nam się, że muzyk wychodzi i gra na scenie. Im łatwiej, im bardziej robi to wrażenie lekkiego i łatwego grania, przeważnie jest to okupione tym cięższą pracą. I dlatego właśnie kwestie rehabilitacji, fizjologii, właściwej postawy właściwie towarzyszą wszystkim muzykom. My staramy się w tej chwili, aby również w szkołach artystycznych, w szkołach muzycznych ten temat poruszano, nie tylko na etapie uczelni, bo czasem już to jest za późno, ale jest tutaj wielka praca do zrobienia i tak samo znalezienie dobrej pomocy, to znaczy zbudowanie zespołu specjalistów, lekarzy, innych, którzy rzeczywiście, muzyk, który ma sytuację awaryjną, prawda, nie może zapisać się w kolejce do lekarza i czekać pół roku na przykład na specjalistę. On potrzebuje pomocy tak jak sportowiec właśnie tu i teraz na parę godzin przed koncertem. I dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do tego tematu. Jakimi narzędziami dysponuje program? Jaki jest jego cel? Program reorientacji zawodowej muzyków pomaga muzykom, którzy nie mogą z różnych powodów zdrowotnych, psychologicznych, wieku wykonywać aktywnie utworów na estradzie, występować. Pozwala im znaleźć inną drogę życiową, inne umiejętności, zdobyć dodatkowy zawód czy specjalność, która może być związana z kulturą, choć niekoniecznie. Te narzędzia to z jednej strony doradztwo zawodowe, pomoc w karierze, także kursy bądź organizowane przez instytut w celu zdobycia tych umiejętności, bądź finansowanie stypendialne innych kursów, udziału artysty w innych kursach, w których może zdobyć takie umiejętności, ale również chcemy budować pracownie psychologii zdrowia, takie, w których mogliby współpracować, wymieniać się informacjami specjaliści, którzy dzisiaj zajmują się, a są rozproszeni, zajmują się właśnie kwestiami fizjologii, medycyny artystów, aby lepiej pomagać artystom, jeśli jest taka potrzeba. Rozumiem, że nie ma w tej chwili takich ośrodków jak ośrodki dotyczące medycyny sportowej, ośrodki, które skupiają właśnie lekarzy, rehabilitantów, którzy specjalizują się w pomocy muzykom. Nie ma takich ośrodków. Ośrodki sportowe najczęściej są płatne i najczęściej wiążą się z różnymi funduszami, które wokół sportu też są wbudowane. Muzycy są rozproszeni i zbudowanie takiego systemu pomocy medycznej to jest dopiero początek pracy nad tym tematem. Chcielibyśmy to zrobić, a warunki finansowe trzeba jeszcze będzie wypracować. A jak dużo jest osób zainteresowanych pracą z muzykami? Szczerze mówiąc, ja dostaję kilkanaście zapytań w miesiącu od fizjoterapeutów, którzy na przykład też się kształcili muzycznie, bądź terapeutów manualnych, czy lekarzy, psychologów, czy studentów kierunków muzycznych, którzy chcieliby równolegle studiować coś innego, gdzie się kształcić, jak to zrobić, gdzie takie kompetencje zdobyć. Na tę chwilę zainteresowanie jest duże, natomiast ilość ludzi, którzy się na to decyduje, żeby tak pokierować swoją karierą profesjonalną, jest nieduża, bo trzeba z kraju wyjechać, żeby takie kompetencje zdobyć. Czyli w Polsce nie można zdobyć jeszcze wykształcenia w tej dziedzinie? Cały czas mówię, można się uczyć, prawda, tak po mistrzowsku, czy od kogoś, kto to umie i oczywiście tak, natomiast żeby zrozumieć złożoność tego problemu, no to ośrodek specjalistycznego kształcenia, czy pedagogiki, tak, nastawionej na edukację terapeutyczną, czy już pomocy tutaj terapeutycznej, jest tutaj nieporównywalny, bo to jest zawsze zespół ludzi z wielką tradycją, z historią badań naukowych, która za tym stoi. I tutaj daleko nie trzeba szukać, bo za naszą zachodnią granicą już takie kliniki zdrowia muzyków istnieją i one są albo współtworzone przez wyższe uczelnie muzyczne, albo nie. W Szwajcarii wszystkie uczelnie muzyczne, to jest nieduży kraj, zbudowały sobie jeden ośrodek, który już kształci i może wręcz magistra z filologii muzyki tam uzyskać. Ja uczyłam się w ośrodku francuskim. Jest to Klinika Zdrowia Muzyka Wykonawstwa Muzycznego, która ma własny instytut edukacyjny. No, szczerze mówiąc, znam jeszcze dwie osoby. Jedną, która kształciła się w Londynie. Nie wiem, czy udało się ukończyć i rzeczywiście w Polsce działać w tej dziedzinie. I drugą, to mogę powiedzieć, pani doktor Monika Quinn, pianistka, która sama poradziła sobie z wieloma jakimiś ograniczeniami w technice gry, wynikającymi z fizjologii. No tak pokochała ten temat, podobnie jak ja, że kształci się w tej chwili w Szwajcarii i to się zaczyna. Natomiast jeżeli mówimy o lekarzach, to wiecie państwo, czasami wystarczy dobre serce i uważność, prawda? I poświęcenie muzykowi może troszeczkę więcej niż te przepisowe 10 minut. Ale to jednak są artyści i też tak, wysłuchanie występuje ich, tutaj większa wrażliwość. Ale czasami trudno wymagać od lekarzy, którzy specjalizują się, prawda, nie wiem, chociażby nie wiem, w chirurgii ręki, żeby oni rozumieli, bo bez specjalnego wykształcenia trudno sobie wyobrazić, na czym polega praca pianisty. Jak mogę tę dykteryjkę przytoczyć, wracałam kiedyś 8 godzin w samolocie z ordynatorem chirurgii ręki i neurochirurgii wielkiego szpitala w Chicago, który jest równocześnie pianistą po Juilliard School of Music. I on powiedział mi taką rzecz. Kiedy objąłem to stanowisko, zauważyłem, że ponad 90% zabiegów wykonywanych na dłoniach nie są konieczne. Co to oznacza? Dla przeciętnego zjadacza chleba nie ma aż tak wielkiego ryzyka, czy postawi się na tą nieinterwencyjną medycynę przez dłuższy czas i poczeka, czy rzeczywiście ona daje efekty, a dopiero w ostateczności na zabieg chirurgiczny, czy nie. Natomiast dla artysty muzyka to jest być albo nie być. Bo nie ma takich badań i nikt nie wie, jak będzie się zachowywała ręka 15 lat po operacji cieśni nadgarstka. My tego nie wiemy, bo dla chirurga ręki operacja jest udana, jeśli nie było pogorszenia. Po zabiegu, rok po zabiegu, 2 lata. A kariera muzyka ma trwać do emerytury. I tutaj budowanie środowiska medycznego wrażliwego na tego rodzaju interwencje, mówię wrażliwego, tak? I wspieranie ich również w zdobywaniu tych kompetencji jest kluczowe. Powróćmy w takim razie do tego programu reorientacji zawodowej muzyków. Jak duże jest zainteresowanie ze strony samych muzyków tym projektem? Zainteresowanie jest spore. Program uruchomiliśmy w połowie ubiegłego roku. Zgłosiło się do nas około 60 osób, z czego 5 osób nie zostało zakwalifikowanych, bo nie było muzykami zawodowymi, nie spełniało podstawowych kryteriów. Prawie 30 osób wzięło udział w kursach specjalistycznych, na przykład stroiciela fortepianu, właśnie pisania nut komputerowego, animatora kultury. Wnioski na stypendia indywidualne złożyły 22 osoby. W tej chwili te wnioski są w trakcie rozpatrywania, przyznawania stypendiów. No było kilkadziesiąt spotkań doradztwa zawodowego i w tej chwili mamy właściwie codziennie telefony, także program się rozpędza, także dzięki informacjom przekazywanym przez Polskie Radio, przez inne media. Zapraszamy oczywiście wszystkich muzyków, którzy odczuwają jakąś problemę, czy nawet chcieliby przygotować się do poszerzenia swoich umiejętności, do zabezpieczenia się i codziennie, mówię, do nas gdzieś kilka telefonów dzwoni, także liczymy, że około przynajmniej 100 osób rocznie będzie mogło skorzystać z takiego programu. Myślę, że w miarę zapotrzebowania jest możliwość jego rozszerzania. Czy będzie kolejny nabór do tego programu? Jak najbardziej będzie kolejny nabór na stronach Instytutu Muzyki i Tańca, www.imit.org.pl jest informacja, albo program Reorientacja Muzyków.pl. Także wszyscy mogą na stronie internetowej znaleźć takie informacje. Czy osoby, które zgłaszają się do Państwa, ponoszą jakieś koszty? Nie ponoszą żadnych kosztów, zarówno spotkania z doradcą zawodowym, jak i udział w warsztatach, w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. Jest objęty właśnie stypendiowaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że warto powiedzieć o jednej rzeczy, że każde wydarzenie artystyczne to nie tylko jeden muzyk czy kilku muzyków, którzy występują na estradzie. I często muzycy, którzy pracując w szkole zawodowej w końcu, czy średniego szczebla, czy uczelni, nie wyobrażają sobie innego życia niż wykonywanie na estradzie, mogliby sobie uświadomić, że do tego koncertu potrzeba różnych form działania. Od przygotowania programów, promocji, aktywności, jak słyszeliśmy tutaj pani, która się zaangażowała w fundację i organizuje konkursy internetowe. Czyli każde wydarzenie wymaga pracy wielu osób. I kto ma to robić, ja mówię? Czy to ma robić geograf, historyk, ekonomista? Z całym szacunkiem dla tych umiejętności. Najlepiej, gdyby również muzycy wiedzieli, że umiejętność gry i umiejętność występowania to jest część rozwoju ich osobowości, ale niekoniecznie życie polega tylko na występowaniu na estradzie. Można muzykować amatorsko, można organizować różne wydarzenia, można nawet wymieniać się rolami, bo przecież muzyk pracuje wiele lat nad przygotowaniem jednego repertuaru i dlatego można ten repertuar dla słuchaczy poszerzać. Czasami ta zmiana w zawodzie, ona nie musi być tak odległa, jak nam się wydaje. Czasami wystarczy poszukać instrumentu, który na przykład będzie dostosowany w sposób ergonomiczny, bo takie zmiany w instrumentach też można robić. I to też jest zmiana dla, bo przecież to wymaga nakładów i wiedzy i specjalistów, ale to może być zmiana specjalności repertuarowej, na przykład na instrumenty historyczne, które są lżejsze. To może być zmiana, jesteśmy muzykami, to znaczy znamy się na muzyce, nie musimy się kurczowo trzymać tego, czego uczyliśmy się w szkołach. Przecież jest jeszcze cały zakres wykonywania muzyki nieklasycznej, bądź studyjnej, która nie wiąże się z tym wielkim obciążeniem i byciem ocenianym na scenie. I tutaj towarzyszenie muzykom, otwarcie im pewnych dróg, pokazanie, że oni niekoniecznie rezygnują i nie tracą, tylko wzbogacają siebie i wzbogacają środowisko, też jest bardzo ważne. No i cały czas wydaje mi się, że takie indywidualne właśnie podejście, czyli to jest programy stypendialne indywidualne, kiedy człowiek ma szansę zatrzymania się, zastanowienia się, pomyślenia i odkrycia w sobie dużego potencjału, o którym czasami zapomniał w tej ćwiczeniówce. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli dziś Jadwiga Śmierzchalska, wykładowca fizjologii muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, współtwórczyni Gabinetu Zdrowia Muzyków, ale też i autorka i współautorka prac naukowo-badawczych z zakresu medycyny sztuki muzycznej, publikowanych i prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji, m.in. we Francji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, oraz Maksymilian Bylicki, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, realizator programu reorientacji zawodowej muzyków. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.